Insalm il-kom jinas li mbuħa ġarni l-għakom għal edizzjoni oħra ta' dan il-program Kullana Kulturali, program li qed jiddiskuti numru ta' kodba li jiffurmaw parti mill-Enċiklopedija Maltija, il-Kullana Kulturali maħruġa mill-Pin Publications. Illum se nitkellmu dwar ktieb numru 55 tal-awtur, Viktor Fenek li iġib l-isem il-ktieb Malti. Iżda, qabel niltaqgħu mal-awtur, ħanħalikom tisimgħu din il-biografija. Viktor Fenek twilet il-Ħamrun fil-11 ottubru tal-1935. Studja fil-Liċeo, fil-Kolleġġ ta' St. Michael għat-Taħriġ tal-Għalliema, fl-Università ta' Malta, minn niggradwa cum laude fl-Ingliż, fil-Malti u fl-Istorja. U fil-Kolleġġ tal-Edukazzjoni Università ta' Londra. Fenek huwa wieħed mill-poeti prominenti tas-sittinijiet. L-ewwel ġabra tiegħu kwartett ħarġet fl-1965. Sena qabel ma twaqqaf il-moviment Awmin Letterarju li tiegħu inħatar segretarju internazzjonali. Kwartett kien l-ewwel antoloġija maqsuma bejn erba' poeti żgħażagħ, sistema li wara ddakret bil-ħruġ ta' antenni u analiżi. Fis-sittinijiet kien il-korrespondent Malti għar-rivista internazzjonali Poesi Vivant ta' Ġinevra u kompila il-Maltese Number għal-Poet, rivista ta' poezija maħruġa f'Madras, waqt li kien ukoll editur ta' ġurnali letterali bħal il-Polz u Poet. Għal żmien twil ħadem bħala ġurnalista tal-isport u kritiku tat-teatru, żewġ oqsma li flimkien maċ-ċinema u l-letteratura huma l-interessi ta' ħajtu. Kien ukoll konsulent u diżinjatur tal-kotba, mat ta' djar ta' pubblikazzjonijiet lokali, u għamel xi snin inkarigat mill-pubblikazzjonijiet tal-Foundation for International Studies u tal-Università ta' Malta. Wara dik il-biografija qasira dwar l-awtur nandu issa biex nisimgħu intervista interessanti li għamillu l-editur ġenerali tas-sensiela Dr. Charles Briffa. Vic, nirringrazzjak li ġejt fuq dan il-programm u sen nippruvaw nifmu daqsxejn iktar il-volum li inti ħriġt fuq il-ġrajja tal-ktieb Malti. Jiena għandi żewġ mistoqsijiet li bħalissa tippruvaw jidħlu f'xulxin u ma nafx jekk hemm xi differenza bejniethom. Waħda minnhom hija għaliex għandna bżonn il-ġrajja tal-ktieb Malti. U l-oħra, illi forsi tista' inti tissieħeb waħda mal-oħra issaħħibhom hija għaliex hu maqsum imqassam kif inhu mqassam il-ktieb. Għaliex għandek ħafna taqsimiet hemmhekk li jista' jkun li jirriflettu din il-ġrajja tal-ktieb Malti. Naħseb l-ewwel waħda kważi kważi hija ovvja. Illi hemm il-bżonn, jinħass il-bżonn fil-letteratura li kull friħaj ta' soċjali, politika, reliġjuża u dana diġi rrekordjata. Issa, il-ktieb ukoll għandu l-istorja tiegħu. Ironikament, il-ktieb jirrakkonta li stejjer ħafna oqsma oħrajn, imma il-qasam tiegħu stess rar jirrapportah ngħid għall-Malta. Għax barem Malta nkitbu kotba fuq il-kotba min kull angolu li tista' timmaġinah. Imma Malta ma tantx kellna. Fil-fatt għall-bidu meta kien għajjat meta kien wajtuli l-edituri tiegħu qalu li l-ktieb Malti u kien hedda xejn vaga għax fil-fatt kien hemm pereżempju inti ktiebt l-istorja tal-letteratura tar-rumanz Malti. Oliver Friġġieri kteb l-istorja tal-letteratura. Allora ħafna minnhom kienet dana, però l-ktieb huwa wkoll hemm oġġett fiżiku. Illi jiġbet miegħu l-istorja ta' l-istamperiji, per eżempju, mhux biss il-ħsib tal-bniedem, il-ktieb huwa oġġett fiżiku, huwa oġġett spiritwali, l-ispiritwalità tiegħu qiegħda fil-ħsieb tal-awtur, illi l-ħsieb jista' jimraħ fuq kull kwalinkwa suġġett li hawn fid-dinja. Imma barra minn hekk huwa wkoll oġġett fiżiku. Il-ktieb, il-produzzjoni tiegħu, kif mill-bidunet, per eżempju, li kienu pjuttost li ħafna l-produzzjoni tillum il-ġurnata ġejna f'dina f'daw il-kwalità ta' kotba sofistikata li qegħdin joħorġu llum. Jiġifieri inħass il-bżonn illi nirrikordjaw kif il-ktieb minnu nifsu żviluppa bħala oġġett. Issa jien qassamta il-ktieb dejjer li nqassmu l-ewwel taqsima ħadd fuq l-istorja tal-ktieb in ġenerali. Ġifiri mill-bidu tat-twavel tat-tafal l-kitbit fuq il-papirus, nibqgħu żejn fuq il-manuskritti monastiċi u mbagħad fuq il-woodblock taċ-Ċiniżi, illi dan il-woodblock wassal lejn it-tipa dik li ngħidu lat-tipa li tiċċaqlaq il-movable type, u mill-movable type ġejna għal Gutenberg u bdejna ġifieri il-proċess modern tal- ta' kif niproduċu l-kodba. Issa meta ngħid proċess modern, naħseb illi bħalissa qegħdin fil-proċess postmodern, għax ħana fid-dinja tal-elettronika. Meta titħol fid-dinja tal-elettronika hemmhekk reġa' hemm rivoluzzjoni sħiħa. Difatti kien hemm minkiteb illi l-elettronika għamlet kienet ir-raba rivoluzzjoni fid-dinja. L-ewwel rivoluzzjoni hija t-taħdid meta bdiet hemm tgħallem jikkomunika bil-kliem. It-tieni rivoluzzjoni hija tal-kitba meta tgħallem il-ħsibijiet jew ipoġġihom fuq karta biex jgħaddihom il-dawa rajh. U mbagħad kienet tal-istampar illi biha dawna l-komunikazzjoni ta' ideat setgħu jilħqu kwantità kbira ta' nies fejn qabel kienu ristretti ħafna il-numru tagħhom ristretti, mela warajhom ġiet l-elettronika illi għamlet rivoluzzjoni sħiħa ta' kif tipproduċi l-kodba, kif il-ħsieb jasal minn għandi għal għandek, illi ħafna drabi għandek bypass tal-kodba, ma kważi l-qas għandek bżonn il-ktieb għax illum il-ġurnata għandek l-internet u mezzi oħrajn. Però fil-fatt hawnhekk qajn semmija il-rivoluzzjoni elettronika ġabet il-mistoqsija. Kwa vadis il-ktib. Il-ktib se jispiċċa, kif nafu ħaħna ktib tal-karta bejn, ta' numru ta' karti bejn il-qxur, pero tiskanta illi fid-dinja kollha l-istatistiċi li ħarġu kienet illi il-ktib qiegħed jissaħħaħ. Mhux tal-li ma ddajjifx, imma qiegħed jissaħħaħ. L-istess elettronika ħarġet il-bżonn, qajmet il-bżonn illi jkun hemm kodba ta' stil ġdid, kodba anke fuq l-istess elettronika, ġifieri t-tnejn qegħdin jimxu flimkien. Jekk forsi dan hawn għandi page 52 hawnhekk għandi paragrafu li forsi jittratta kwo vadis. Fejn jista' jmur il-ktieb minn hawn il-quddiem? Ħafna Kassandri qed ibassru li x'imkien fit-triq twila tas-seklu 21. Il-ktieb kif nafuh illum irid iċedi postu lill-mezzi ġodda li jirriflettu aħjar il-pass maġġel kultant tanki frenetiku tal-ħajja tal-lum. Imma meta tfaċċa f'darna t-television, sibna li se joqtol lill-ċinema, li qabel konna ħsibniha li se toqtol lill-park. U meta wasal il-kompjuter u sar aċċessibbli għal kulħadd, ħsibna li l-programmi tat-television se nagħtuhom darna. Madankollu dawn il-mezzi kollha qed jgħixu spalla ma' spalla u saħansitra jsaħħu u jikkumplementaw lil xulxin, l-istess bħalma ġara fil-każ tal-fotografija u l-pittura. Irrid naħseb jiġifieri ċas li dan il-kunċett ta' koeżistenza se jżomm lill-ktieb ħaj għal ġenerazzjonijiet sħaħ. Il-quddiem skont l-istatistiċi li qegħdin joħorġu mill-UNESCO, anke pereżempju għaw Malta kemm kodba dil-ġimgħa, il-Central Office of Statistics ħarġet in-numru ta' kodba li qegħdin joħorġu. Huwa kważi għal daqs ta' Malta kważi eżaġerati. Bejn 400 u 500 għamilha average ta' 450. Ġifieri iktar minn ktieb kuljum, qed joħorġ ktieb u nofs kuljum għaw Malta, ġdid, ġifieri mhux reprints dawn irreġistraj bħala kodba ġodda. L-Uffiċċju ċentrali tal-istatistika billi dil-ġimgħa l-ġimgħa tal-ktieb ħarġet dawn l-istatistiċi fuq is-sena li għaddiet. U tiskanta meta tarhom kemm qegħdin jiġu produce il-kodba. Però mbagħad għandek biċċa xogħol oħra, kemm qed jiġu moqrija dawn il-kodba. Dika hija ħaġa li trid tiġi studjata. Però jiena ma naħsibx li n-nies jixtru l-kodba u ma jaqraw xejn minnhom. Le, l-ħares ma jaqraw xejn. Ma hawn min jixtel kodba biex iżommhom il-kodba. Biex iżommhom biss. Partikolarment daw il-militenzja ġifieri. All right, daw kiva. Però ġieli dana ngħaddi minnu jiena. Ġieli nara ktieb li jogħġobni jew nkun ieni mixtieq għalih, nixrih, u mbagħad wara snin sħaħ nerġa' mura għalih u naqraħ wara ħafna li nkun xtrajtu, ma laqgħu li nkun akkwistajtu. ġifiri dejjem hemm dak l-aspett. Jien ħaġa li xtaqt ġifiri jiena nagħmel iżjed riċerka fuqha billi nkellem il-pubblikaturi. Imma sfortunatament ġarżew Malta, il-pubblikaturi meta tkellimhom jippruvaw ma jadulekx assolutament il-veru il-verità. Parti mill-istorja. Għax min igergir lek mhux miexi tal-ktieb mhux miexi speċi vera Kassandra biex ngħidu hekk. U min jgħidlek iwaddablek is-sentenza li għalija hija biss propaganda li mhux jintajjeb. Sena ġani stampa, jkun għadu joħroġ, għalik sena ġani stampa, u ma tafx fejn int magħhom, ġifieri nixtieq nagħmilha. Però fil-fatt qed ngħidlek minn dawn is-Center Office of Statistics li ħarġu l-ġimgħa li għadiet kien hemm billi hawn Malta 11% tal-produzzjoni Maltija hija konċernata fuq il-kotba, ġurnali, gazzetti, affarijiet ta' stampar, 11%. Però il-konsum tal-kotba huwa biss ta' 5%. Ġifieri dawn ħarġu nixtieq iktarhom, interessanti ħafna. Illi għalhekk jiena semmejt dik il-question mark, illi m'hemmx rifless eżatt bejn il-kotba li qegħdin jiġu prodotti u l-kod qegħdin joħorġu ġu pubblikati u l-kodba li qegħdin jinqraw. Però kif għattint xi darba oħra minn dawn il-kodba qerdu jinqraw għax kieku pubblikatur mhux se jibqa' joħroġ il-flus għal xejn. Sinjalli minn hawn jomin hemm. Jiena li tolqotni oħra li jiġieli jkollok pubblikaturi li jitolbuk ix-xogħol. Ġifieri sinjali li hemm talba wkoll għalihom għax kieku mhux se joqgħod jhom fuq dok l-ispejjeż kollha. Sawa biex imbagħad jibqalu mawiċċu, għax anke il-ħażna tal-kotba tiswielu wkoll għax irid maħżen biex jaħżinhom dawn. Vik, inti s'issa aktar tkellimt fuq il-ktieb. Però il-ktieb Malti, x'tifhem bih, inti il-ktieb Malti. Inti titkellem anke l-ġurnali semmejt inti, però ħaniġu issa. Alright, konna qegħdin f'Malta, mhux ma konni qegħdin, ma meta inti tajt l-iżvilupp, għax inti forsi ma kellekx ċans tajli iktar kif inqassam il-ktieb. Mit-tieni taqsima l-hemm, inti konċentrajt fuq il-ktieb Malti, x'kien qed jiġri hawnhekk u l-iżvilupp tiegħu. U l-ewwel ħaġa li inti kellek tiddilja magħha f'dan il-ktieb. Huwa kif sa tiddefinixxi inti stess x'inhu ktieb. Le, x'inhu ktieb Malti. X'inhu ktieb Malti. Mhux x'inhu ktieb, għax x'inhu ktieb kont diġà trattajtu fl-ewwel taqsima. Fil-fatt intom tal-Akkademja għamiltu daqsxejn homework għalija meta ddeċidejtu li l-ktieb Malti huwa ktieb illi jew jitratta fuq Malta. Minn kwalinkwa awtur, anke jekk awtur Ingliż jikteb ktieb fuq Malta, se nodduh bħala parti mill-militenzja mill-ktieb Malti. Ġifieri kull ktieb miktub minn awtur Malti f'kull lingwa, għax kellna ħafna nies aħna li jikbu bit-Taljan, bl-Ingliż u dan. Fatt għandna problema bħalissa, l-awtur inqabad daqsxejn hija tinqabad għax nitkellem ħafna awturi f'daqsxejn waħda ta' dilemma biex se nkompli nikteb bil-Malti jew se nikteb bl-Ingliż. Għaliex biex nikkomunika barra issa dimet li tħanna fl-Ewropa, biex nikkomunika barra minn Malta, irid nikkomunika bl-Ingliż mhux bil-Malti, allora l-awturi se jqogħdu jaħlu żmien l-ewwel jikbuh bil-Malti, għaliex dik il-lingwa tagħhom, dik il-letteratura tagħhom. U ngħidu xi ngħidu n-noqqasijiet huma xi n-noqqasijiet imma laqgħet hija tħobba. Darba saqsiet il-Francis Ebejjer, jiena għatlu Francis, inti għaliex tikteb bil-Malti, kien għadu mhux qed jikteb ħafna bl-Ingliż ħlief l-ewwel żewġ rumanzi, għalli għax tagħna, għax il-lingwa tagħna. U dejjem dik baqgħet dejjem miegħi. Biex bdiet hemm jiġifieri li jiena nħossu awtur kbir bħal Francis jiġi għajlek kelma bħal dik illi kieku riet għamel suċċess kbir fl-Ingliż kieku konċentra biss fuq l-Ingliż, imma finalment qasam l-output tiegħu bejn iż-żewġ lingwi. Ħafna mill-awtorità ta' żmien qegħdin jaħsbu għadina. Għaliex li tikteb ktieb bil-Malti u mbagħad tajt ktieb issa din għall-letteratura Maltija, għall-arrejja Maltin. Però nixtieq nilħaq udjenza kemm ikbar għax għandu udjenza żgħira għandna, mela ħana qilbu bl-Ingliż. Dak huwa duplication of work għalik. Plus li ma nafx kemm l-awtur iħobb jaqleb ix-xogħlijiet tiegħu stess. Naħseb awtur wara li jkteb xogħol ikun rid mmur fuq xogħol ieħor differenti. Tista' tinħolo industrija ta' traduzzjoni letterarja. Ġifieri hemmhekk għandek dik il-possibilità. Però il-punt tiegħi prinċipali huwa tal-awtur, l-awtur. Dement li għandu ħafna ħsibijiet f'moħħu li jista' joħroġ kod bora, għaliex għandu jinħelaq li jagħmel duplication of work fuq il-ktieb tiegħu stess. L-ewwel jiktbu f'lingwa u mbagħad jerġa' jiktbu f'lingwa oħra. Dik għandhom il-problemi li qed nittrattaw. Ġifieri tu sam up Charles il-ktieb Malti huwa. Kull ktieb li jiktbu bniedem Malti, irrispettivament mill-lingwa. U jott mal-ktieb Malti u kollu, ma dawk il-kotba, minn awturi barranin li trattaw fuq Malta. Ġifieri f'dan il-ktieb minn dik l-angolu jingħata. Sawa. Jien nimmaġina vek li biex intikkompla dal materjal kollu f'post fejn għat mankit eb fuq il-ktieb Malti kif għat inti fil-bidu. Nimmaġina li kellek ħafna problemi, mhux xi problemi, ma ħafna problemi biex tikkompila l-materjal. Tista' semmi xi ħaġa jekk ma jimpurtax nikkorġi ħarira żgħira, mhux ma nkitibx, kien hemm hekk, ma nkitibx biżejjed. Għax pereżempju jiena għamilt użu ta' testi, katalgi, rapporti statistiċi, però kelli wkoll riċerki interessanti smi ħafna li għadhom sejrin ta' nies bħal William Zammit, Joseph Grima, Carmelo Bonavia u l-mibki jissa Giuseppe Cassar Policino. Fuq dawn l-erba jien qatt ħafna ġifieri u fdajt ir-riċerka tagħhom bl-amment ma rġgħix qatt noqgħod niċċekkja li kitbu huma għax naf li huma nies serji u r-riċerka tagħhom dement li għamlu ħarġu ċertu fatti kienet irriċerkata u pprovajt nibni lilin minnhom. Ġifieri pereżempju fl-era tal-kavalleri William Zammit u Joseph Grima naħseb illi ikkorner jawa dik l-erja għalkemm għatem ħafna xtajt naraw dal-aħħar l-istess Zammit reġa' kiteb ktieb ieħor u sab anki manuskritti laqgħod ma kienu deru ġifieri. Però minn hemmhekk il-qudiem imbagħad stajt nibni pereżempju fuq l-istorja tal-letteratura. Għax jiena ħadd il-dana wieħed mill-kotba li kien l-impressjonani kienet il-ktieb The Printing Press as an Agent of Change ta' Elizabeth Eisenstein. Għax jiena nemmen bil-kbir illi l-ktieb huwa riżultat ta' żvilupp soċjali u viċiversa, l-iżvilupp soċjali jiddetta id-direzzjoni li l-ktieb huwa sejjer. Inti urejthom dawn żewġ affarijiet hawnhekk. U ħarġu ħafna ċari. Dik kienet anki għamilt speċi statement mhix jiena fil-dana fid-daħla tiegħek din għadta bisħieħ li l-ktieb ma nemminx illi jeżisti iżolat, il-ktieb huwa parti mis-soċjetà. Kull storja ta' ktieb tgħidlek li parti mill-istorja tas-soċjetà. U dik hija mixja li jiena ġifieri interessatni ħafna ta' tinteressani sal-lum, kif forsi taf anke il-poeżiji tiegħi għandha ħafna poeżiji li tqishom soċjopolitiċi. Dak il-linja dejjem interessatni u derli li l-ktieb m'għandux sabiex wieħed nittrattaħ ħareċek le. Ħareċek għaliex, b'riżultat ta' xiex. Dejjem ikun hemm ċaqliqiet soċjali illi l-ktieb stess jippuntaw ħlejn ċertu direzzjoni. Dika kien żammejta f'moħħi mill-bidu sal-aħħar. U dan il-punt li qed tgħid inti li iġibni nse li l-volum tiegħek huwa parti mill- kultura Maltija u inti stabilejta. Issa jien qed ngħid li l-ktieb li inti pproduċejt bil-materjal li hemm ġo fih huwa parti mill-kultura tagħna. U intu tikteb fih irreferejt kemm il-darba. Il-frażi tiegħek hija di, il-kultura tal-ktieb. X'tifhem biha l-kultura tal-ktieb vek? Il-kultura ta' kib l-ewwel issa ngħidlek li ma faċċata tiġri l-ewwel hemm. L-ewwel ħaġa hija l-kultura ta' dak il-bniedem illi jaqra. Meta ngħid il-ktieb, jiġifieri l-ktieb fisser, il-bniedem illi jaqra, għax biex jeżistu l-kotba jridu jeżistu n-nies li jaqrawhom. Allura għalija hija l-kultura tal-bniedem illi jaqra. Mela allura tiġi l-kultura tal-ħsieb għax min jaqra jaħseb. Jiġifieri il-kultura tal-ħsieb li jibqa' dejjem jiżviluppa. Il-ktieb għalija huwa ħsieb li dejjem jiżviluppa. Hemm jekk forsi naqra għalhekk quotation żgħira ta' Steinberg kien hemm: The history of printing is an integral part of the general history of civilization. neither political, constitutional, ecclesiastical and economic events, nor sociological, philosophical and literary movements can be understood without taking into account the influence the printing press has exerted upon them. Ma allora jiena il-printing press hija parti mill-kultura tal-ktieb u l-kultura tal-ktieb trid twassal lejn il-kultura tal-poplu. Il-poplu jeħtieġlu illi jaqra biex jiftaħ moħħu, biex jifhem iżjed, biex jasal għall-konklużjonijiet ġodda u hekk dejjem il-proċess dejjem jibqa' sejjer quddiem. Għalhekk jekk norbot ma' dak illi qed qabel inti fuq l-elettronika u l-Quo Vadis. Jiena nara illi l-ktieb iżommok ħafna qrib ma' din il-kultura li tal-ħsieb illi inti qed issemmi għaliex issa ħanedu kif inhi l-elettronika ma tinġarx daqs kemm jinġar il-ktieb stampat. Dak l-ikbar argument favur il-ktieb, il-mobility tiegħu. Imma jiena naħseb li hemm affarijiet oħra. L-elettronika lili t-tieni hemm kwadru ċkejken ta' dak li jiena tal-ħsieb li jiena rrid nifoka fuq. Ġifieri il-monitor qed ngħid. Ftehna, mentri l-ktieb jtini biss hekk meta niftħu għandi żewġ faċċati għandi ħafna iktar lingwa milli jagħtini il-monitor right li tista' ċċekka ma mbagħad nibda narra għajnejja. U il-kumdità li jtini l-ktieb il-ħsieb qed nitkellem fuq ivekien. Il-ħsieb tiegħi rida dik il-kumdità. Qed niftehmu ġifieri jiena għalija l-ktieb. Ħadd mhux jaħdlu post. Dan l-ikbar argument li qed tgħid inti huwa l-ikbar argument li ġabu favuri ġifier il-ktieb, li l-ktieb għandu great movability. Tista' teħdu kull imkien, at any time u dana, għalkemm illum il-ġurnata bl-MP3 u daw l-affarijiet u dana saru blibu ġifier tista' ngħidu ma nafflok nieħu ktieb ta' Charles Dickens bħalissa ċar ma nafx għaliex daħal frażi Charles Dickens, flok noħu Tale of Two Cities fi ktieb miegħi, nista' neħdu e-book. All right, noqgħod daqsxejn fil-kwiet hemmhekk nsuq fil-kampanja, noqgħod kwiet, nipparkja u noqgħod nisimgħu dan ġifieri wkoll. Però ħanaħdu television, per eżempju, it-television qed jagħmel deni daqskam qiegħed jagħmel ġid. Pereżempju, television partikolarment dil-EDA illi għandek l-iskrin hemmhekk qassam fi tliet affarijiet, għandek il-mejn, għandek il-picture in picture, għandek dawk il-bands għaddejjin minn taħt u da tibda fuq ix se nikkonċentra fuq dan, fuq da, fuq da. U dina qiegħda twassal illi iż-żgħażagħ tagħna, it-tfal tal-iskola, pereżempju li jagħmlu lil dana, mhumiex ikkonċentraw sewwa, dan huwa nuqqas ta' konċentrazzjoni. Il-moħħ ma tistax tisplittjah at the same time jekk simultaneously kif qiegħed jisplittjah it-television screen, din hija ħaġa li qiegħda tiġi studjata. Waqt il-ktieb meta tiftħu, int qed tikkonċentra speċifikament fuqu. Ma naħsibx qatt jien qatt m'għamilta, ma nafx xi miġnun ieħor li jiftaħ żewġ kotba f'daqqa hekk quddiemu u jista' jaqra minn dak il-ktieb u seqra minn dak il-ktieb, mentri fit-television qiegħda ssir u qiegħda tkisser il-ħsieb Inixxija taħsib. Jiena naħseb illi l-komment ta' Marshall McLuhan tas-sittinijiet mhux hekk illi l-ktieb huwa ħafna iktar attiv mill-iskrin. Naħseb għadu jgħod. Vik, jiena għandi ħafna iktar x'niddiskuti miegħek fuq dak ktieb, imma qed jagħmlu l-sinjal illi sfortunatament il-ħin skada. L-importanti li l-semmija u rejnihom illi hawnhekk hawn xi ħaġa illi jridu jgħożżu. Jiena nfakkar l-semmija li suġġett bħal dan jintrabat ukoll ma' suġġetti oħrajn bħal l-iżvilupp tal-Malti. Bħala lingwa, l-iżvilupp soċjali, inti semmejta, li dejjem torbot mal-ġrajiet storiċi u soċjali ta' pajjiżna. Ġifieri dan huwa ktieb li jrid jintrabat ma' aspetti oħrajn, jew inkella isejjaħ aspetti oħrajn, skont kif tħares leha. Biss, hawnhekk għandna kompilazzjoni li sa fejn naf jiena hija komprensiva. Right? Li wieħed jista' jibni fuqha dak l-iskop tal-riċerka mhux finali, eżatt kif tispiċċjaha ktieb jiġi żviluppi li tibda tgħid irid nerġa' nikbu mill-ġdid. Imma għalmien ossa għandna xi ħaġa illi hija. Qafas hemm qafas. Vekk nirringrazzjak li kontaw u li nebbaħtna daqsxejn iktar fuq il-ġrajja tal-ktieb Malti. Nirringrazzja lilek, Charles. il-ktieb ma jeżistix fl-arja u marbut maħsib il-bniedem. U għalhekk jifforma u jirrifletti s-soċjetà ta' żmienu bil-bidliet kostanti tagħha, kif ukoll bid-dubji, it-trawmi u l-kisbiet tal-arfien f'kull qasam. Dan il-ktieb tfassal fuq din il-premessa, jiġifieri li l-ikbar żviluppi soċjali fl-istorja tad-dinja kienu riflessi fil-ħsieb miktub u viċi versa. Kull ktieb kbir u azzjoni u kull azzjoni kbira iktieb. Hekk darba qal Lutheru. U kif ħadd ma jista' jwaqqaf il-mixja tal-ħsieb ħieles fil-kaxxa misterjuża ta' moħħ il-bniedem, hekk ukoll ħadd ma jista' jwaqqaf l-espressjoni ta' dak il-ħsieb fil-miktub, f'kull azzjoni jew reazzjoni li dan l-att konxju jista' jġib miegħu. Jekk narblu l-eruq tal-kelma ktieb, forsi naslu lej definizzjoni sħiħa tiegħu. L-ismijiet li natawlu meta dar fl-ewwel forma tiegħu fil-bidu tal-ewwel millenju wisq probabbli kienu assoċjati mal-użu u rfit ħafif u flessibli għal kidba, xur ta' siġar, fibri ta' xtili jew ċraret. Biblos fil-Grik tfisser il-qoxra ta' ġewwa ta' ċerti qasab inkluż il-papiru. Liber fil-Latin tfisser it-tessut veġitali taħt il-qoxra ta' barra ta' siġar. Book fl-Ingliż u buħ fil-Ġermaniż ġejjin mill-istess eruq Indo-Ewropew bħal bois, bosk fil-Franċiż. Eċċezzjoni waħda importanti idik tal-ilsna semitiċi fejn l-erq ketebe li jfisser ktieb jidher li m'għandu xejn x'jaqsam mal-materjal li minnu magħmul il-ktieb. Illum ukoll madux il-każ li ktieb hu sinonimu biss mat ta' karti stampati muħlin flimkien. Għax bekk inkunu qed naqtu barra fost oħrajn il-ktieb kazett, CD u l-ebook li fihom l-użu u l-gost tagħhom ukoll. Imma l-finijiet ta' dan il-ktieb preżenti jaqbel inżommu mad-definizzjoni l-aktar tradizzjonali tal-kelma. Jiġifieri damma ta' kliem jew rappreżentazzjoni tagħhom li jitniżlu biex jidru u hekk jittrażmettu ħsieb, messaġġ, tarif jew sempliċement pjaċir. U bekk niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali fejn illum tkellimna dwar il-ktieb ta' Victor Fenech, il-ktieb Malti. Appuntament ma'kom is-semija għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna, inselmilkom.